खेल खेले हम खेल खेले हम मैं अपने सर पे आकर के कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा लेकिन मैं जब भी किसी से कुछ कहने जाता हूँ तो वो लोग मुझे बोल देते हैं